گران محترم اوریدن کو دا مولانا شاہ نعمان باچا صاحب دا درس قرآن دا 119 نمبر کیسٹ چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کی پا 14/11 او پا 21/11 2009 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتیات ساتھائی اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دے مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 یو خدا خبر بیا دوی مدادا چه ده زکریا ده صلات اسلام ده واقعی تا گورا چه مریم زخراله او ده اغی زخه اغا میوه به موسم اولی ده نو دا پا دا ودنش ده چه دا میوه رازی جردانه نو هغه ته وی الله لکی آزا یا مریم الله لکی آزا او مریم دا می وی دلا چته ناراضی پیغمبر دی او دا بد او دنيشته چې دا می وی پرشته دی مریم لراړي ادي له ورګي پیغمبر دی او بد او دنيشته نو بغیر د پیغمبر نه بل څوک دی چې هغه راشی او هغه په غیب باندې پوښی یا هغه ته د دوی چې تا باندې تعویز شوی دی هغه پلانې ځکه پروت دی دا څوک دی وی چې زکریا علیہ السلام دا پته نه لګیدل چې دا می وی چې دا ناراضی څوک راړي پوښوي به دویم دا پته ودا نه و چې دا بچی مال الله را کوي نو دا دی ګوڑا په حالت کې راکې یو کنه ځواني را باندې بیا راولي دا پته ودانه وا چې راکې نو په کوم حالت کې او کوم کیفیت کې بچی راکې نو الله رب العزت او رب ان یکون لی غلام وکذا بلغنی الکبر او امراتی عاقر دې دا وګوره دې خبره دا او بل خبره دا وګوره قال او يا زكريا عليه السلام رب جعل لي آية اي رب زما او گردوا زما دا پارا يوان خاش ما دا پتاو لگي چه او استادو بچه ابتداو شوا چه ما دا پتاو لگي نو آفرشتي رازي دا الله پیغام ولراري قال او وي وردا آیا تو کان غستا چه دا اللہ تو کلم الناسا دا چه خبر با نشکولی دا خلق سرا سلاستا ایام ندری رضی تسبیح تحمید تکبیر او تحلیل دا اللہ دا عبادت الفاظ چیدی دا اللہ دا ذکر نو آغا بستا پا جبا جاری او خلق سرا با دا خبرو نستا جبا بنش چه تا پوه جستا جبا بانه خبر نرازی نو پوه شا جستا دو بچه ابتداو شوا اغا چه کم ده نو مطلب داره چه رحم ده مور تراله مطلب داره ده خبر اصل کی خبر داره بنیادی چه ستا جبا ده خبرو نبن شوا نو بیا بچه بس ده غذای نه ابتداو شوا اللہ تو کلم الناسا دا چه خبر با نشکوله دا خلق سرا سلاستا ایامین دری ربی دا رضی با نشکوله خبری دا شپی با کوله شی نو اللہ را بولی دست ذکر کئی صورت مریم شپارسم از ایپارا لسم نماریتو گو رئی صورت مریم شپارسم از ایپارا لسم نماریت که اللہ را بولی دست ذکر کئی حضرت زکریا علیہ السلام چې الله نه سوال کړو او الله را بولیدات سوال قبول کړو فرشته راغلي دی خبر ورکړو دی هغه وی رب جعل لی آیا قال آیا تو قال لا تکلم الناس قال وی وردا آیا تو قال غستا چې دا الله تکلم الناس دا چه خبر با نشکوله د خلکو سره ثلاث ليال رسويا دریش پہ پورا دریش پہ او ال تاګه ال دې دا ثلاثه ايام نو درې ورځې او هغه دې دریش پہ یعنی درې ورځې او دریش پہ خدا شپه کوم نه نو زمونږه اصطلاح کوم وای ما دریش پہ وکړې نو ولې ورځ وسره نیسا مطلب دا ای جما دریش پہ ورځې ته راکړې پلانی دا کې وای ما دوش پہ وکړې دوړه دی او دوش پہ دې مرادی ښا آغا دا شپی دا کرکلی او دی دا رز یعنی دری رد شپی اللہ تو کل من ناسا دا چه خبر با نشکولی دا خلق سرا سلاستا ایامین دری رد شپی اللہ رمزا مگر پیشار سرا یعنی اس گورا و تا چه دا دین خبر دا دا اللہ دا عبادت خبر دا دا اللہ دا حکم خبر دا نو چه جبه نه چلیگی نو الا رمزا بیا بام پا اشاره بانی خلکو تا وینا که اشاره بانی بوای بیا بام غلن بیا بام دا غصه نپاتی که گی اده وی خلیل آرام ورکه که نه خلیل اول آرام ورکه اوی لاس پاس خوزه اشاره با که ده دین ده خبری نه ناس تا نشتی ده دا غصه خواه دا اوزر نجه پیش کوله چه جبه می کار نکو الا رمزا مگر پیشاره سرا آن چه اللہ را بولیدت در بانه استانو که ودکر ربکا کسیرن یادوار اخپل دیر دیر اخپل رب دیر یاد کا دا اللہ شکریہ دا کا دا اللہ استانو منا دا اللہ استانو دا اللہ شکریہ دا کا دیوی دا جی دا پلانی سب برکتو زبو ایلوی شال وڑم اگه یووی زبو ایلو چیدن اوولا تنون وڑم ما اولی بابا تا تیارش وا وی لوڑ شیدنگ دیکنه ما یاونو در دیو زمانو تو دا مای بلپون لگون وی لوڑ شیدنگ دیکنه اگه یووی منگو ایلو شال وڑوی اگه بل ما تا وی زمان خورکی زما خورای چې وی اوښنه وی زما خوراکای وی چې زبه دې زیارت له اوزه لزم او وشاله بولم دا ظلم دی او کنه چې بچي الله درګه او دې غنه د بل نه چې دال پلانې سیب د وجه نو شه دا وګوره وا دا خریس کې ما کرا وی دا واده بل سارتا کې زه نو مو زګه مې وانه غزه چې دومره چا نومینو بیا خلق وی ده پلانی نمی و حالان که ده پختوب و مطلونو که رازی اللہ را بولیدت و تاوکمو که و ذکر ربکا یادوار اخفل کسی رن دیر دیر و سبیحا بن عشی و لبکار او پاکی بیا نواد اللہ بیگاو سبا ارمال بیگاو سبا ارمال ار وقت بلانه وی بیگا سبا را خلاسی و چه گورن وی دلتی بیگا سبا مدر ارمال را خلاسی بیگا سبا را خلاسی بلغا چی ولی بکار پی چند یا دوڑی در کئی وی آو وی سمال وی سهر بیا ماخام وی سهر نو بیا ماخام چرتا وی ما تا غرده وی سهر ماخام سهر ماخام ناغا چرا لی ناغی غریب خوی چه ده مدلب داده چهار وقتی با دوڑی خوری اکا سارا ما خامی ولو ورکوله ده چنی قدام اللاجی دیوشی هر مال بخوراکه سارا ما خام هر مال بلغشیه ولی بکار و بگاو پس باکی اگه نقطه ذکر کهی اللہ تعالی دی سال سام ده عبدیتو چه او نسواره و عیسایانو ستاسو دعوه غلطه ده چه سال سام ابن الله دی یا عیسیٰ علیہ السلام ثالث و ثلاثہ دے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ دے اللہ ویو گورا دا خبری دا نقطے دلالت گئی پا عبدیت او بندگی رئی دے عیسیٰ علیہ السلام بانے چاہ دے اللہ بندو وَإِذَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اَوْ قَلَا چُوَيْلَ فَرِشْتُ یا مریم اے مریمی ان الله استفاقی چی یکینن اللہ تعالی غور کری تو تعالی دا غوروال بزرگی او بہتروال اللہ در کرده دا دا اللہ دا فضل او دا اللہ دا کرم وجلا ان الله استفاقی یکینن اللہ تعالی غور کری تو و توارکی او پاک کری تو دا اخلاق رزیلونا دا آغا اخلاقونا چی آغا گنده و پلید اخلاق وی اللہ تبارک و تعالی دینی و روحانی لحاظ سر پاک کری وست پاکی اول کری غلا نساء العالمین فزنانو دا مخلوقاتو اللہ دا لغوروال دار کرده دا پتول زنانو غورده دا علماء کرامو ها دا اکیده دا او دا نظریه دا چه دا حضرت مریم حضرت عائشه حضرت خدیجه او حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہن دی چه دینو پا دی که کم یودی را غوره دا نو یویتا پا نورو بانی جزوی فضیلتو نا حاصل لی یو یو غوروال و بدیلت هر یوی لالله دا سوار کرده ده چه آغا پا نورو که داغی نا پا کم درجه بانی او دا دا امت آغا دا طولو نا آغا بهترین زنانه دی دا مسلمانانو دا ما چه نمونه که مواقصده وستفا که اعلان سائل عالمین که آغا مال خدا دره چه داغی نا کمیوی دالا پیدا هم دو بی او آغا زمانه که فضیلت چی دین وغا فطول زنانو بانی ثابت ده ده مریم ده قرآن کریم نه وستفا که اغور کلیتا غلا نساء العالمین فزنانو ده مخلوقات یا مریم کنتی لربی که ای مریم تا بیداری کوا در اخفل مریم تا خود اللہ داو کم ده او را بیا بسری چه وان نو آغا دا بیت اللہ تواف لروانه وان نو بیت اللہ دا آغی تواف لراله یه سریه شرمیگی نا دا پیغمبر ندی لویا کرا پیغمبر خوهای خودی بیا که ایسار کرده ده او بیت اللہ تی نرا پریدی نو پیغمبر لبیت اللہ نرا تره و دیوی بستان الاولیاء کی لیکلی دی بستان الاولیاء کی لکلی دی چه رابیا بسری د خانه کعبه تواب لدلا نو خانه کعبه غیل رالا نو مایچر دا تاریخ که چا داو نیلی دلو چه چا دا یو کتاب کی لکلی چه منگا یا پلانه سیب جنو پلانی ٹیم که بیت اللہ تتلو نو بیت اللہ نو پخ پلزای آغا مالغا دا رابیا بسری ها ملاکات لنه تواب داغینه تواب کو چه تا زمان تواب لراده تا که نده دنه تواب کم دا سڑی عجیب خبری قرآن کریم دا چه انسان کی نی دا قرآن کریم دا تعلیم دا وجه نه دا انسان پا زلو مازغو کی رنا راشی دا بیاو تا پتا لگی چه کارس دی و کوتا سدی رشتیا سدی و دروخ سدی صحیح سدی و غلط سدی پتا و تا بیاو لگی و توی یا مریم کنو تیل ربی کی ای مریم تا بیداری کوا در اخپل او وس جودی او سیده لگوا در اخپل تا در اخپل رب سیده لگوا اخپل رب تا سیده لگوا او داو گروه تا اغی اخپل اللہ تا سیده لگولا اخپل اللہ تا مختاج و دا اللہ عبادت گزار و ورکای مار را کیایل او رکو کوا سر درکو کون کو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی ورکای او دینا کار کوا مار را کیایل سر دینا کار کون کو چنور خلق دین کار کئی دا اللہ رب العزت دا وحدانیت بیان کئی آتو ما آغی که ملگرتیا کوا آغی که زان شامل ساتا چې نور خلق د الله عبادت کوي دو سرم د الله عبادت کوه. نو دی وای نه زب ځان له یو ډډې ته ځان له کار کوم او بس زما دې سره نه لګي. وایا نکا ناوار که عمر را کیعین تا تا خم حکم دیده اللہ رکو که وی سرا درکو که انکو دا اولی دا زن لمس چیدنو یو درجه دا او د جماعت او د امامتی سرا دا مس چیدنو دا پینزیش او ویش درجه اجتماعی کار دا اللہ دا دین چکه یو کس قرآن بیانی دا زن لگی آیا او ترجمه زن سرا وایا تا زن لعمل لی و چه کلا اجتماعی درس که شامل شوی نو اللہ را بولیدت با در سوچند سیو آجر در کئی دا اللہ حکم دی پاغی دی عملو که ورکای مار را کیعین رکو کوا سرا درکو کون کو. ورپسی اللہ تعالی یو دلیل ذکر کئی پر رسالت دی نبی علیہ السلام بانی چه دا تکم بیانو نکه کمی خبری که دا بیان دلالت که استا پرشتین والی بانی ورنه دا واقعات چه تا بیانی دا تا چرتا وی آغا مال بلکل هو با هو آغا سیل اگه سنگا چه شوی دی ذالکا من لنبا الغیبی دا دا خبرونو دا غیبو ندی دا تا تزلگیای او دا بیان که او دا چه سوای دا دا غیبو خبرو ندی نوولی تا دی نخبر شوی ده ده اخبارو نده خبر شوی نه ده سنگه جی خبر خوشو ما خو سنگه نه اللہ وی نوحی لیک چه مونگه وی که او تاتا ته ده خبر شوی خود دغسی خو نکنه تا ده ده اللہ را طرف وحی شوی دنو ده خبر شوی ته چه بلتا وی نو ده وحی ده وجه وی او چه واحد اتا که گی نو دا دلیل دا دیده چه تا دا اللہ پیغمبری دا سیخونه دا و ما کن تا لدیم او نوی تا دا غیصه ایده یلقونا قلامهم کلا چه غرده والاغی کلمون اخفل ایوهما یکفلو مریم چه کم یاد دینا پر ورش پکی دا مریم دا حضرت مریم مور چه کلا اگر آوستلا بیت المقدس تا ویدا ما نظر منلو او دا با دا اللہ دی دین دا پارا وکفی نو اگر شو کتلا چه دا سی بچهی دا چه اگر دا اللہ را بولیدت پا نمبانی او نظر دی او دا اللہ دین دا پارا وکف دا نو دا اری او دا زلط من نداوا چه دی پروارشو کم نو آغای پا آغای بانی جگره و چولا یو ویزه بل ویزه حکم و دار آلی چه پا نهر که دریاب که سمسین که خپل خپل کلمون ها چه پا آغای تاسو لیکل کو یغاو غرزوی چه دا چا کلم پا زای ادره دا و بو سر روان نشو نو آغا بدا پروارش کهی یاد کم یو تن کلم چه دا و بو پا اولتا دا بهاو پا اولتا تا ربانی روان شو نو آقا بچی دن دا پروارش کئی نزد زکریه علیه صلات و سلام پا کاتا کرالا اسک داغو خدا چه ایوم یک پلو مریم چه کم یاول دی نا پروارش پا کئی دا مریم تو خوال دیوی نا و دارتا وحی کئی که داغی وجرتا پتاو لگی دا داده چه وحی پا کانو پا مایکون بانی پویی چه سه شوی دی او چه سه گیگی باقی بانی پویگی نه پا کان پوی دو چه اللہ و تا وحی ندا کردی نو پتا و تا ندا کدلی آنا چه کم ندو پا مایکون پوی دو چه سه سبا رازی باقی پوی دو اللہ تبارک و تعالی و تا فرمای تا پتا نیشتی او پیغمبر خپلا و ایما تا پتا نیشتی دو قرآن او دو حدیث نصابیده دو چه نبی علیه السلام پا کان و پا مایکون نپویده ها ده کمو سیزونو اطلاع چه اللہ تعالی بزریه وحی ورکلی ده ناغی بانی اللہ تعالی نبی پوشوه ده او چه ده کمی وحی اللہ نده کلی او اطلاعی نده ورکلی پاغی پیغمبر نده پوشوه پاغی نده پوشوه وما كنت لديهم او نویتا داغی زخای دی اختصمون کلا چاگی جگڑا کولن دا تلسو نو اللہ وی ذالکا من انباء الغیبی دا دا خبرنو دا غیبو ندی نوحی لیک چمونگی وائی کهو تاتا دا پتی ذریعه تاتا پتاو لگی دا اسی تا نخبریو ندی نخبری دیشوی نو چه پیغمبر بغیر دا وائی نه نخبری گی دا دنیا کې بل څوک دی چې هغه د غیبونو خبر شي او پتا وته ولګي دا ارز نه خبردار چې دی هغه یو ذات د رب العزت دی الله تعالی دا چې بل څوک نشته او د دې خبرې هغه اصل حقیقت د انسان ذهن او زړه ته ال راځي چې کله انسان قران ته کینی او قران زده کی الله رب العزت یې زمونږ استاد وو د زړه سرگی پا قرآن سنت بانیم رنا کی امین. او اللہ دی زمانگا او زلو مازو که دا قرآن کریم دا تعلیمات و رناگانی راولی الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما کننا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة كلا چوئي فرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ یقینا اللہ تعالی یبشر کے خوشخبری درکوی تاتا بکلمات منو پیو کلمی سرا دطرب اخفلنا اسمه المسیحو چنو ما دعبا مسیحوی عیسا بن مریم عیسا علیہ السلام زید مریم وجیانا فی دنیا مخورز بوی پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی ومن المقربین او دنزده خلقو دا اللہ نبئی ویکلم الناس او خبری بکی دا خلقو سرا فی المهدی پا غیگا کی پا ما شموالی کی وکالن او پا گپورا والی کی ومن الصالحین او دا آلا صالحان نبی قالتا اوی مریم ربی رب زمان انا یکون لی ولدن سرنگ بوی دمال پارا زوی ولم یمسسنی بشر حال دا چه نده رسیدل ما تا یو بنده قالا وی ورطا کذالک اللہ دارنگ بای اللہ تعالی یخلقو پیدا کوی ما یشاو آغسا چو خوخشی اذا قضوا امرن کلا چی پیسلو کی دیو کار فا انما بس خبر دادا یقول لہو وای اغیتا کن شا فیکون نشیا ویعلمه الکتابا او پویا باورکوی اغتا دی کتاب والحکمتا او دی حکمتا والتوراتا والانجیل او دی توراتا او دی انجیل ورسولنا علیگل شعبوی الى بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا انی قد جیتو کم وای با چی یکیننز راغلی ما تاسو تا بی آیتنا پا دلیل سرا میر ربی کم تطرفا درب ساسونا انی اخلقو لکم یکیننز جوڑو ما تاسو تا من توین د خټنا کا د توېرې په شکله د مارغا په البخو في بس پهکوما پهغې کې فکوو نوشیباغه تورم بدن الله مارغا په حکم د الله سره وَأُبْرِئُ الْأَكْمَى أَجْلَوْمَا مُرْزَادِي رُنْدَ وَالْأَبْرَسَ أَوْبْرَقِي مَرَزْوَالَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى أَجْوَنْدِكَوْمَا مَرِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَهُكَمَ دَعَ اللَّهَ سَرَى وَأُنَبِّئُكُمْ أَوْ خَبَرْوَا دَرْكَوْمَا تَعْسُتَى بما پاغسا تاکلونا چو خوری تاسو وما پاغسا تدخیرونا چه زخیره کوئی تاسو فی بیوتی کم فکرونو ساسو کی ان فی ذالکا یکینانا پدی کی لآیتن خامخا دلیل دے لکم دپارستاسو ان کنتم مومنین کچریئی تاسو یکین کون کی پدی آیتنو کی اللہ تعالیٰ آغا نکتے ذکر کئی چی آغا دلالت کئی پا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام باندے چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نو دا اللہ زوی نو دا اللہ نائب نو بلکہ عبداللہ ہو دا اللہ تبارک و تعالی بندہ ہو چکلا دا یولو نقطا دو قرآن کریم انسان گوری نو پا دیکھے اللہ تبارک و تعالی نبی گئی دا اکیدے دا نظریے دا عیسائیانو چپاگے کے دا یوی ڈھلے اکیدہ داوا چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دا اللہ زویرے نعوذ باللہ من ذالک ادوے میں ڈالے عقیدہ دعوا چی عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ دے نعوذ باللہ من ذالک او ددرے میں ڈالے دا عقیدہ دی عیسایانو لی دغی اکیدی مکمل رد لالی را لگل دی لکه مخ کی اللہ تعالی دا حضرت مریم اغا عجزی او دا اغی اللہ تعالی مختاجی دا اغی ذکرو که او بیا الله تبارک و تعالی داو فرمایل چې حضرت مریم ته دا غورواله الله ورکړو دا غورواله هغه کې ذاتی تور نو بلکې دا غورواله هغه ته الله ورکړو دا به بندګۍ او عبادت د الله باندې الله وتعالی یا مریم کونتی لربکی اے مریم د خپل رب تابعداری کوا چې دا الله تابعداری کوي نو دا وایا چې هغه الله ته محتاج وي او کنا هغه د الله تبارک وتعالى د ذات او جزوی یا هغه الہی او الله وتعالى وسجدي الله ته سجده لګوا ورګه ای مار راجعين او رکو کوا سرد رکو کون کنا دارنگی اللہ تعالی دا ذکرو که حضرت مریم چیکل آخ پر مور بی بی راوستا نو بیت المقدس کے چی کم بزرگان کم انبیاء علیہ السلام کم اولیاء کرام پا دکی دلو فاقی که هر یو دا اختل چه دا سعادت ما تحصیل شی چه زر دی پرورش و تربیتو کم نو چه پرورش و تربیت مختاج وی نو آغا نه الہ که دیشی و نه آغای دا اللہ تعالی جز که دیشی ورپسی اللہ تبارک و تعالی نور نکتی ذکر کئی الله وی اذا قالت الملائکتو کلا چوئل برشتو یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرو کی یکینانا اللہ تعالی خوشخبری در کئی دادا بکلمتنا پیو کلمی سرامنو د طرف اخپلنا تا کلمه و تزکوه چه دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم دا کن سرا اللہ پیدا کرده لکه دین رستو اللہ تبارک و تعالی دا حضرت عیسی علیہ السلام دا پیدایش و مثال ذکر کئی لکه یو کم شپیتم نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی ان ساٹھ کی یهودو نسواراو اعتراض دا کو چه خادی عیسیٰ علیہ السلام پلار نو نو آغا بے پلار سنگا پیدا شو نو اللہ و ایلن مسل عیسیٰ عند اللہی یقیننا مثال عیسی علیہ السلام فنیز دا اللہ کا مثل آدم پشاند آدم علیہ السلام دے و اگو روے عیسی علیہ السلام بے پلار پیدا دے نو دا دے ذہن کے نرادی چی دا سنگا او دا منی چی آدم علیہ السلام بے مورا و بے پلار پیدا دے د عیسی علیہ السلام خو لامور وا د آدم علیہ السلام خو نپلارو نیمور وا نو اللہ رب العزت فرمائی پر پیدائش کی د عیسی علیہ السلام مثال آدم علیہ السلام دے او دا د آدم علیہ السلام دا مثال ولی ذکر کا چی نور انسانان چی دی نو دا غید پارا اغا فطری قانون د الله تبارک و تعالی چی دی اغا استعمال شوه دی یعنی دی یو نر او دما دینا اللہ تبارک و تعالی نور انسانان پیدا کردی دی خو دا آدم الاسلام او دا عیسی الاسلام دا پیدایش لگ بجودا ڈول دے. حضرت آدم الاسلام خو بالکل بی مورا بی پلارا پیدا شو او سنگا پیدا شو پا لفظ دکن سرا. نو دارنگی عیسی علیہ السلام اما دا اللہ تبارک و تعالی دا اغا تکوینی امور مطابق دا عام و اسبابونا لغنی بجودا طریقہ بانی پیدا کرده. اللہ و ایلک آدم علیہ السلام دو گو رئی چه خلقه من ترابین جوڑه که اغل را دخورونا ثم قال لهم كن فيكون بیا وی اغتا شانو بس شو. اللہ حکم کو آدم علیہ السلام تا دا جوندی کے دو داغا پا بدن کے جوند را لیا و داغا نیو انسان جوڑ شو. نکہ یو سڑے دے عیسیٰ علیہ السلام پیدائی شو آغا پا دے طریقہ نمانی دا سنگ چو قرآن وائی. نو دا آدم علیہ السلام دا پیدائش تاو گورا دا سنگا مانی عیسائیانو نصرانیانو داوی چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ذکر دے چی آغا بے پلارا پیدا دے پلاری نشتے ابن اللہ دے دا اللہ زوی دے. نو اللہ و آدم علیہ السلام تاو بیا سوائدہ خمورم نشتے که پا دیبانی تا یو انسان خدای گرنی ایای پا دیبانی ابن الله گرنی نو دا آدم الاسلام بی مورا بی پلارا پیدا دین اغا تا بم خدای وای اغا و بیام اله او ابن الله گرنی چه سنگ اغا منی چه بی مورا بی پلارا پیدا دین دا اللہ با حکم دا سی سال اسلام او منا چه اغا دا اللہ با حکم بی پلارا پیدا دین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائش بارکی فرشتر علی مریم دے زیر ورکا چه اللہ یبشرکی یکینان اللہ تعالی خوش خبری در کویتا تا بی کلمت منو پیو کلمی سرار طرف دا اللہ نا ابن اللہ ندے کلمت اللہ دے دا اللہ کلمت دا اس کلمت اللہ سمانا یو خود آغی مونگا وضاحتو که او بل دا چی دا دو متشابهاتو نده اللہ بی پویا ده اسمه المسیحو چی نم دا عبا مسیح علیہ السلام وی عیسا بن مریم عیسا زوید مریم عیسا ابن مریم بوی عیسا ابن اللہ بنی دا اللہ زوید بنی عیسیٰ علیہ السلام دو مریم زیه بایی یعنی نم بیده غیی عیسیٰ بنو مریم عیسیٰ علیہ السلام زیه دو مریم وجیعنا فی الدنیا مخورز بوی پو دنیا کی پو دنیا کی با مخورز وی اللہ بول عزت ور کی اللہ تبارک و تعالی بی دو مرتبه او درجه خواند گردهی وجیعنا فی الدنیا مخورز بوی پا دنیا کی والآخرت یو پا آخرت کی ومن المقربین او دنیز دی شود اللہ تعالی نبی اللہ تبا دا غنیز دی شو خلکو نئی او دا دا غا دی عبادت او دا بندگی ده رسالت او ده نبوت ده وجه نا اللہ تبارک و تعالی تبا ده نزده خلکو نئی او بل و یو کلم الناسا خبر با کئی ده خلکو سرا فی المهد پا ما شم والی کی و کالن او پا بودا والی کی یعنی اغبانی با ما شم والی رازی و بودا والی برازی چه ماشون والی بودا والی پیرازین و اغا اله که دیشی او خو اله او خدای نشی که دیگه نا هغه د الله بنده کې دی شي او مخلوق کې دی شي هغه چې دی هغه اله نشي کې دی زګه اله هغه ذات چې جوابانه مشومواله بوډاواله ناراضي او عیسی علیہ السلام چې دین او الله وای وای کلم الناس خبرې با کوي د خلکو سره فل مهدی په زنګو کې فل مهدی په غږ کې په ماشوم والی کې وکالنا او په بوډا والی کې ماشوم والی کې خبرې څنګه دي نو سورته مریم کې الله تبارک و تعالی ذکر کئی واقعیا دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شپاڑا سم سپارا سورۃ مریم وشتم نمبر آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی کلا چې حضرت عیسیٰ علیہ السلام مور پا خپلو لاسو کے پا غیگا کی نیولے دے او د سور ازو ماشوم بچی ده او را روانه ده یهود او قتل نو آغای آسی هم ده دقی کورانه خلاف را پیگنده کولی چکالا حضرت مریم سخه آغا بچه اولی ده نو آغای اولا که ده لستق سپور شروع کلی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی فاتت به قوما تحملو بصرا لمریم دی صلی الله سلام سره خپل قوم ته چې په لاسو کې نیولې واغ دیو سره د ماشوم بچي او لاسو کې راغسته او قالو ایدای مریم او ای مریم لقد جئت شيئا فريا یقینا رات له لوکل تا یو سیز ناشنا تا د لاس کار کړل وی و غیر شادی شوه دی نه وی ا داس کار نه اوس یا اختارونا ای خوری دارونا ما کان ابو کمرا سوین نو بلار سړې نا کارا وما كانت امك بغيا او نو امور ساکن رئی مور دیم بد کردار نو اپلار دیم غلص رده نو دا تا خو پا کلاسن آشنا کارو که نو اللہ وی با اشارتا ایلئی نو اشارا اکڑا حضرت مریم اغی بچی دا دا سور ازو ماشون بچی اغد اشارا اکڑا وی دی با جواب در کی قالوا يا كيف نكلم سرنگي خبر حکمنگا من دا غجا سرا كان في الماضي سبيا چه ده پا غيگا كي ما شما بچه ما شما بچه ده غيگا كي نسن وزر خبر حکو قالوا يا حضرت عيسى عليه السلام إني عبد الله یقینا نازا بنده د الله یما عیسی علیہ السلام بخپل وای زده الله بنده یما هغه بخپل ځان ته د الله بنده ویل دي نو عیسایانو نصرانیانو تاسو ته ابن الله ولې وایي تاسو ته د الله زیه د الله نه ازول او نائب ولې وایي او بل اغلی یاله د مور صفایوم کوي ما شوم بچی دی وی آتا نیل کتاب را کوی با ما تا اللہ تعالی کتاب جبی ولا روانه کرده چلو لده ما لبا وی اللہ کتاب را کئی مطلب دا چه ما با اللہ تعالی وی پیغمبر کردهی تو پیغمبر چه وی نو اغا حرامی نشه که دی اغا حلالی وی خوا تو دمور صفائی بیان کرده چه دا تاسو کم بلیم و الزام لگوی پا مریم دا الزام ساسو غلط دی آتانی الکتابا راکوی با ما تا کتابا و جعلنی نبیا اگر دوله ما زا پیغمبر وی بی کنا بیزا اللہ پیغمبر کردو لیما عیسیٰ علیہ السلام ماشوم بچے دے دمور پا غیگا کردے دے او سو رزو دے او خبری کردی دی نو اللہ رب لیدت وائی ویوکلم الناسا خبری با کئی دخل کو ذرا فی المادی پا ماشوم والی کی وکالنا او پا بودا والی کی ولی ویدا ماشوم والی کی دا خبری کل خدای و ناشنا خبر ادا کنا خدا بوڑا والی کی کم بوڑا خبر نہ کئی چه دا صفت والا ذکر کرده دے خبر ایدا والی خبر ایچه دا والی وائی وجہ دالا چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا پتاوا چه دوانی با یو وقت رازی حالات بدا سی جوڑی گی چه دیو ده زوانهی پا حالاتو که ده زمکه نه آسمان ته خیجوله شی او آغا بالا ده ده زمکه نه آسمان ته خیجوله شی او آغا بالا ده ده بوداوالی وقی نه آغا بالا ده ده در زوانهی دوری اصلاه که قادیانان وی یرا عیسی علیه السلام مرده او آغا با پادشه ویده دارنگ نور بازی خلق دی یو دای که مولا راو ته و اغا دا خبری کوله دا اغا یو ملگر او چه دا اغا دیر زیاده تاییده که و پروسا کالا ده دی بدا کره یو ده توپای میست که سملگر دی دا اغای دیره و اغای که اکس ملاو شو ما و تا به سم دم سڑه وی سمی مسئله سر تالو که سپا گڑ وڑو بانه سر شوی انگا بانگا ده شروع کرلو یه ولی ده انگا بانگا دی نو مای ولی دی نا مای ده تاو سمتا ده شروع کرلی ده چی سال سم و پاس شوی ده آسمانونو کی نیشتی ده تاوار پسی مای او کرده ده آسمانونو کی شالتی دیو نمون تاورال بیا و پس آوال چی ماو نمون تشته ده نا مای ده احادیث سمرا پا ده بانه ثابت دیوی نا وی دی عیسیٰ علیہ السلام دا حیات بارا که وی جسمر روایتی وی اٹول زویف تی مایر دی خلق و سم کار شروع کرده و چه کما خبر طبیعت نا خلابی نو بس درد را اخلاص کی ما و دویز از سیدا نور ملگیری ناسو آقای پا قرآن پویدلو مای دارا تاو آیا چه عیسیٰ علیہ السلام و سلام چه سم علی آتا جه که ما خبره که مرگ ولراتن رو سمره و مرو نخاکه نکو بی پرنه دا خبره مای نا ما دا با خبره که دو سمره و مرو وی دا خبره پریده ما سوال نپیدا که چی دا پریدم تاسو لی دا خبره کوی تاسو ولی خلکو زره کوی دازی خلکو زره دا خبره کوی چه غی غریبانان اردو قرآن و حدیث دا علب با تاسانه نی خبر مای دو خبری دی یا خود دامنی چه اللہ و اینلی متوفی که تاز دامانه کوی چه یکینا نازا وفات که اونکه ما تالارا تاز دامانه کوی گو چه دامانه دا غذای تا غلطا که مخکر ازی بیا انشاءاللہ تعالی تفسیر بیو کو خستادو دامانه دا نطرات دو آیا چه عیسیٰ علیہ السلام مای پزمکا لتین تی سالو مرنا سوا پاتی شویده نوی نا مای دا خودیو من لکنه ویاو امای قرآن که اللہ چه دا آغاز ذکر کئی نوی ویو کلمون ناسا فی المادی و کالان او خبری با کئی دا خلکو زراب ماشو موالی که و کالان او پا بودا والی که نوی سڑا چه دری در شکالی نا بودای که هولد شروع که گه ده سلویخت و کالو نبادو او اغلا دقی ستیج تا ده جوان رسیدل نو نو اوز داره تاو آیا نعوز بالله من ذالک چه ده قرآن که ما خبره کرده ده نعوز بالله نو گینی یرا غگینی غلطه ده اللہ ویلو چه ده و بوداوالی که خبره کئی ادو بوداوالی نا مخ که مخ که مرشو خوز بسگی ویره دا خبره پریدیو لینا هغه کسان و دوی نکتا خوڑی را مزیدارا دا وی تو خو کاکارو زنه مونگ زخرا دی مونگ دی پا مخا کریو وی بلا مسئله دی نشتی و چی دلتی کینه نوا چی سال اسلام نشتی و بیا با نرازی بدا یو خبره که وی ما بیا با دیتا و سخا نرازی ما کده را لبیا بیا دا غین بعد ندر آلی ملگرو سخا ما اللہ ناو یاری گئی خدا ناو یاری گئی دا سپکر وڈو سر یه او یسا علیہ السلام چی اللہ تعالی اسمان تا خیجول ده نو اغا ردری ده شکال عمر کیو او دا اغا اغا عمر دو دنیا پا اغا دای اولار ده او اغا و بیا دنیا تا اللہ تبارک و تعالی را کزی او پا اغا بانی و پا دیز مکا بانی بوداوال رازی و با خلکو تر خبری کئی یعنی دا آیت کریمه د دې خبرې دلیل او ثبوت دی چې عیسی علیه السلام به الله دنیا ته بیا راګوزي. دا دلیل به دې خبره باندې ويکلم الناس فی المهدی وکهلا او خبرې به کوي د خلکو سره په ماشوموالي کې په غېږه کې او په بوډاوالي کې ومن الصالحین او د اعلا صالحانو نبوی قالت اوی حضرت مریم ربی اے رب زما اللہ یکون لی ولدن سرنگ بوی زما د پارزوی اللہ زما بزوی سنکی گی ولم یمسسنی بشر او حال داده چن ده رسیدل ما تایو انسان اکما چه فطری قانون دی دا اللہ را بولیده تا آغا فطری قانون آغا خوبا که استعمال نشو نو دا بسنگا چلی کالا ویوی وطا کذالک اللہ دارنگ بایی غیر شادی شده بایی طالبایی چا گوتی نیده روڑی او طالبا اللہ تبارکو طالبا چه در کئی کذالک اللہ دارنگ بای اللہ تعالی یخلقو پیدا کوی ما یشا آغا سوچ خوخیشی زکریار اسلام دے ویلو کذالک اللہ یفعلو ما یشا آدارنگ اللہ تعالی کوی آغا سوچ خوخیشی زکریار اسلام لے چی بچے ورکو نو آغا لده خبرو نبیاوتله و او آغا لده پا آغا عمر که بچه وار کنو داد اللہ کارده کنو قدرت مریم لده بچه وار کئی نو پا داد طریقه بانی وار کئی چه داد بل چاله نده وار کده نو داد اللہ کارده کنو نو اللہ را بولیدت فرمایی چاو پرشتی و توایی چه اللہ یخلقو ما یشا اللہ تعالی پیدا کوي آغا سچی خوخیشی او پا دے که اللہ تعالی دس پیچیدگی و مشکلات نشتے زکان اذا کذوا امرن کلچی پی سلو کی اللہ تعالی دیو کار فا انما نو خبر دادا یقول لہو ویعی کارتا کن شاف یکون نشی آغا اللہ را بولیده تا سگران اللہ یو عیسی علیہ السلام سا دا از مکا دا او اسمانونا دا ټول اللہ تعالی پا لفظ دا کن پیدا کردی چی شا دا ټول اللہ تعالی یو شبانی پیدا کردی دی نو چی دا از مکا اسمانونا اللہ پیدا کل او پا دیکی ودا سا مشکلات و پیچیدگی نو ها دا دی عیسی علیہ السلام دا پیدایش دوم را گران کرده اذا کدوا امرن کلاچی پی سلوکی دیو کر فا انما بس خبر دادا یکولو لہو ویعی کارتا کن شا فا یکول بس شیعا اللہ و توی شانو بس شی نو دارنگی اللہ تعالی عیسی علیہ السلام ام پا لفظ کن پیدا کر او بل ویعلمو الکتابا او پویا برور کوی اغتا دی کتاب الپلام پی داخل لی علماء کرام ذکر کئی کله چې د علم د تعریف داخل شي نو ردینه یو خاص سید مراد وي. نو الف لام به داخل کړل نو وای مراد نه قران کریم دی و یو علم الکتاب او پویا باور کوي د داد کتاب ول حکمت او د حکمت د سنت د نبی علی السلام. دام دلیل په دې شي چې صالح اسلام با الله دنیا تا بیا را گزئی یعنی دام دې یو دلیل شو و یو علم الکتاب او پویا باور کوي هغه د کتاب ول حکمت او د امور او د کارونو د شریعت د شریعت با کارونو هغه امور باندې پویا کوي او تورات او د تورات د عیسی علیه السلام د شریعت د بارا چې د کم کتاب نزول شه او هغه انجیلو خود الله تبارک و تعالی خصوصی احسان باغه باندې داو چې د مخکینی کتاب تورات علم و مغلا الله ورګه او بیا و د انجیل راولېګه نو دغه شریعت خپل علوم ولهم ورکړل او بیا چې الله دنیا ته راکوس کی نو الله تبارک و تعالی بولا د اخر زمان پیغمبر د کتاب او دغه سنت او علوم ورګي دا پاغه باندې د الله یو خصوصی نعمت دی. خدا علم و دا پویا الله وی دا بول زور کوم دا داغه ذاتی پویا نه ده دا داغه ذاتی علم نه ده دا بول الله ورگی او رسولنا او لگل شبه بوی دام نکته ده دا طول نکته ده پا عبدیت دی سال اسلام لگل شبه بوی یعنی الله بی لگی و رسولنا او لگل شبه بوی پیغمبر بوی پیغمبر بوی اله بنوی خدای بنوی ابن الله بنوی و رسولنا او لگل شبه بوی اله بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا انی قد جیتو کم وی باغیتا چی یکینا نازر رغلی ما تاسو تا بی آیتنا پا دلیل سرا من ربکم دا طرفا در استاسو نا چه زما استاسو رب دی آغا ذات را لگلی ما تاسو تی اللہ تعالی پیغمبر رستو لیم او تاسو تا آغا دلائل پیش کم چه آغا دلالت کئی زما پا حقانیت بانی اللی اخلقو لکم من اتوینی یقینا نازو جوڑا و ما تاسو لرا د خټینا که اتی تویره په شکل د مارغ دا ګوره معجزه واخا اته نه جته رو شروع شه او کور کې بوتان جوړه اوګری چې لال شه جا کرا شوکه سو ګوره د شرم خانو د ګډانو د سپوپ شوګان بوتان ور کرا پراتی و نبی رسام صحابه کرام په دی باندې مو قرار کړیو چې لاړ شي چارته مو بوتلې دو چارته مو مجسمه ولیدلا نو هغه ماته کوي او چې چاته مو پوخ قبر ولیدل نو هغه قبر مات کوي. نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې ډیوټۍ لګولیو تر دې پورې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی علیہ السلام ماته دا ډیوټۍ والا کړو چې دا ډیوټۍ باکي او د زیرو سیزونو پټوان او داغی دارنگی داغی بوتونه داغی مجسمه جوړول دا حرام دی ناروا دی دا موجزه و چه انلی اخلقو لکم من اتوینی یکینا نازو جوڑا و ما تاسو تا دا خطینا که اتی تویری پشکل دا مارغا فا انفخو فی نو بس پوکا وام پاغی کی فا یکونو تیرم بیدن اللہی نو شیب آغا مارغا پوکم دا اللہ دا اللہ پوکم با دا غنا مارغا جوڑ شیز ما پا کسا کمال نده دا اللہ پوکم با دا سکی کی او دیو آئی چه موسیٰ علیہ السلام اللہ تاوی چه اللہ که زده غزی و شیع جوڑ کم نو بیا اللہ وی جوڑ که نعم.